Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, en çok duyduğumuz din içerikli kelimelerden birisi sabırdır. Sabrı kaç defa duyduğumuzu belki hesap bile edemeyiz. Ama en yersiz kullandığımız, üzerimizde en yersiz kullanılan kavramlardan birisi de sabırdır. Örnek olarak ben sabırdan ne anlıyoruz diye soruşturma yapsam, camiden çıkan bir Müslüman grup üzerinde, sabır neyi hatırlatıyor? İşte bir kaza olursa, hastalık olursa, tıp tedavi sürecinde Allah'a isyan etmemek, beklemek. İşte çocuğun özürlü doğarsa ona asi olmamak. İşte amcanın oğlunun büyük serveti var, senin baban fakir bir baba, seni böyle zoraki doyurabiliyor. E ne yapacaksın? Fakirliğe sabredeceksin. İşte çocuğun okumadı, tembel oldu, babaysan sabredeceksin. Baba ayyaş, eve ekmek getirmiyor, sen sabret. Sabrı Müslüman olarak çaresizliğe itiraz etmemek olarak algılıyoruz. Verdiğim örnekler, dikkat ederseniz, çaresizliğin örnekleri. Fakir yaratılmışsın, köyde doğmuşsun, beni geri alın bir daha Paris'te doğurun diyecek halin yok. Gitti yani, bir defa köyde doğdun. Yahut da işte trafik kazası geçirdi, kolu kamyonun altında kaldı. En fazla sana plastikten bir kol takacaklar, yapacakları başka bir şey yok. Yani burada sabredeceksin ya da sabretmeyip günahkar olacaksın. Sıradan insanların sabır kavramını oturtabildiği yer bu kadardır. Ama sabır asla bu değildir. Sabır çaresizliğe karşı Allah'a itiraz etmemek olduğu kadar alternatifler içinde zararsız alternatifi tercih etmek de sabırdır. Bunun için genç insanın sabrı, biraz sonra örneklerini vereceğim, genç insandan beklenen sabırlar 80 küsur yaşında hastanede çaresizlik içinde sağında solundakilere helallaşarak dualar ederek bekleyen ihtiyarın sabrından farklıdır arkadaşlar. Asıl sabır da odur zaten. Çünkü 80 küsur yaşında filan ağır hastalıktan hastanede tedavi olan birinin önünde intihar etmek veya sabretmek diye bir alternatif var. İntiharı kaldıracak kadar takatı yok zaten. Elini kaldırıp bıçaklayacak bir takatı yok. Çaresizlikten sabredip Evliyaullah'tan biri olduğunu zanneder. Oradaki sabır dev bir sabır değil. Asıl sabır insanın A, B, C, D, E alternatifleri içerisinden mümin kıvamına uygun olanı tercih etmeyi becerebildiği sabır sabırdır. Rabbimiz bizi imtihan için yarattı ve imtihandan muaf olacağımız, imtihan çekim alanı dışında olacağımız bir dakikada bırakmadı bize. Uykumuz, tuvaletimiz, yememiz, insan olarak bütün eylemlerimizi imtihan konusu olarak önümüze koydu. İnsanları imtihan için göndermesinin doğal sonucu olarak da her insanın önüne risk taşıyan bir yığın ihtimaller koydu. Bu Allah'ın bilerek ve yaratmadaki gayesinin gerçekleşmesi için yaptığı bir iş. Tesadüfen değil. Firavun boşuna değil. Firavun Musa aleyhisselam gibi birisinin Musa olması için gerekli bir ham maddedir. İblis boşuna değil. Gençlerin önündeki kaypak zemin olan kızlar boşuna değil. Onların karşısındaki kaypak zemin olan delikanlılar da boşuna değil. Zenginin cebindeki para boşuna değil. Fakirin aybaşı elektrik parasını toplayıp toplayamama endişesi boşuna değil. Herkesi Allah bir kaypak zeminde risk taşıyan alternatifler üzerinde görmek istiyor. Başka türlü görecek olsaydı Adem aleyhisselamı cennetten çıkarmazdı. Cennet imtihan riskinin ve kaypak zeminlerin olmayacağı, ayak kayma ihtimali olmayan bir yer. İnsanın görülmesi gerekiyor, piste çıkarılması gerekiyordu insanın. Dolayısıyla insan piste çıkarıldı. Çıkarıldığı bu pist şehvettir, tamahtır, yiyecek içecektir, sağlıktır, ibadettir, haramlardan kurtulmaktır. Adına ne dersen de. Ama muhakkak sınanacaktır. Ne zaman sınanacaktır? 15 yaşından gün aldığı saatten son nefesine kadar sınanacaktır. Eğer çok çikolata yediği için 13 yaşında balig olduysa 13 yaşından itibaren. Yani buluğ çağı en son ihtimal 15 yaşında olduğu için 15 yaşı başlattık. Çikolata sayesinde ve gedolu medolu gıdalar sayesinde 7 yaşında akıl bali olacak çocuklar neredeyse. O ayrı bir konu tabii. Ama ne zamansa sana şeriatın adam statüsü tanıdığı o günden itibaren imtihan başlıyor demektir. Bu imtihanı camide huşu içerisinde namaz kılıp kılmayacağımı görmek istiyor Allah diye zannedenler aldanmışların bir numarasıdır. Allah'a camide elinde defterler, işte bilgisayar kayıtlarıyla bekliyor camiye gelip gelmeyenler. Oho, camiye kadar işi bitiriyor melekler zaten. Camiye gitmesen de camilik yerleri var. Caminin alternatifleri var. Evde de namaz oluyor. Yani imtihanı sadece kadının başını örtmesi olarak gören anlayışın şu anda İslam'a ne kadar zarar verdiğini de sizler de görüyorsunuz değil mi? Keşke başı örtülmemiş olsa bunların, niye diyesimiz geliyor bizim? Çünkü imtihanı başın örtülmesiyle sonuçlanacak 10 madde var. Başı sağdan ört, şuradan bağla, 9, 10.sü de bu, tamam, bir de çok koyu renk olsun, tamam. Böyle zannedince İslam'ı, Allah'ın imtihanını, kulun kaypak olarak yürütüleceği zemini, altı kayak zemini, başı örtmekten ibaret, sakalı bırakmaktan ibaret zannedenler, mağlup başlıyorlar yarışa zaten. Daha sen piste çıkmadan 40 eksi puanla başlıyorsun. Bir de piste çıkınca paldır küldür düşüyorsun, puan üstüne puan kayboluyor. Hayat ilk nefesten son nefese kadar, yani buluğ çağının ilk nefesinden son nefese kadar imtihandır. Yatakta imtihan, kalkışta imtihan, her yerde imtihan. Evleniyorsun imtihan, evlenmiyorsun ayrı bir imtihan. Neden? Çünkü var olma nedenin camiye gidip namaz kılmak değildir. Kul olmaktır. Cami kulluğun 100 parçasından biridir desem abartmış olurum. 100 parçasından biri ise eğer, hayatı boyu camiye gitmek zorunda olmayan kadınlar kullukla mükellef değil demektir o zaman. Kadın 100 sene yaşasa, camiye gitmese Müslümanlığı ile ilgili bir sorun yaşamaz. Müslümanlık camiye gitmekle kapasitesi doldurulabilecek bir baraj oluşturmuyor. Cami Müslümanın günlük hayatında etkin kurumlardan birisi olabilir. Ama cami ile Müslümanlık asla kapatılacak kadar bir kavram oluşturmuyor. Arkadaşlar 24 saat, 365 gün yataktan tuvalete, yemekten camiye, caddeden kıra, tarladan iş yerine kadar her yeri Allah imtihan için çıkardığına göre bunun anlamı şudur. Ne zaman nefes alıyorsam, nereye ayak bastıysam Allah beni gözlüyor demektir. Gözler onu görmüyor ama o gözleri izliyor ayetinin sırrı bu işte. Sürekli kontrol altındayım. Sürekli kontrol altında oluşum benim. Önüme tren rayı gibi iki ayağımın altına mıknatıslı bir ray yapılıyor. Beni koyuyor annem babam blue çağına erince, fişime de basılıyor. 100 kilometre gidiyor ray, ben de 100 kilometre dümdüz gidiyorum. Böyle değil. Her kilometresinde, her 100 metresinde bir sağa sola, olta alta, üst geçit alt geçiti aldatıcı bir yığın alternatifleri olan bir yol üzerinden yürümem isteniyor benim. İslam'ın ya da Allah'ın kullarından beklediği istikrar dümdüz bir tren yolunda değil. Alternatifleri olan, sağ tarafa dönünce daha rampaşa olduğu için çabuk gidilen ama nereye gittiği belli olmayan, sola dönünce rampa tırmanacağın için oraya dönmekten hoşlanmayacağın, kilometresi daha uzun süreceğini tahmin ettiğin yığınla alternatifler üzerinde Allah kullarının nereye gideceğini görmek istiyor. Bunun için seni 18 yaşına gelince barut fıçısı gibi şehvetle dolduruyor. Gözünü kapatıyorsun, kulağını kapatıyorsun. İnternete de girmiyorsun, caddeye de girmiyorsun, dükkanlara da girmiyorsun. Baban demişti kızlar çok kötü diye. Doğru. Hiçbir şey görmüyorsun. Gece rüyanda çok güzel bir kızla karşılaşıyorsun. 1000 sene yaşasan asla nikahsız yapmayacağın işi o kızla yapıyorsun gece yarısı. Kalkıyorsun, kıpkırmızı olmuşsun. İşte annen oğlum şey banyoya git önemli değil falan diyor. Sen utana sıkıla. Eğer hayadan nasip olan biriysen tabii anlatıyorum. Gidiyorsun, yahu lan sen internete bulaştın mı? Yok. Bir kötü filme gittin mi? İyisine de gitmedim, kötüye de gitmedim. Sen kızlarla mı oturup kalkıyorsun? Yok canım, hiç kız cinsi nedir onu da bilmiyorum. Bu profesyonellik nereden geliyor peki? Nereden geliyor bu profesyonellik? Fıtrattan geliyor. Fıtrattan. Bu ne biliyor musun? Sen ilgilenmiyorum. Babam çok sert adam. Vallahi bir kıza baktığımı bilse var ya. Yani herhalde beni değil üniversitede okutmak, köyde ahırda ineğin yanına bağlar herhalde. Ciddi bir babanın çocuğusun, kızlara bakamıyorsun. Ama Allah senin önüne alternatif bir yol çıkarması gerekiyor. Zira seni hem şehvetine esir olup olmayacağını denemek için yaratacak, hem de baban iyi bir Müslüman. Ya da işte ben amcasının kızını ona ayarladım, başka kıza gözü kalmasın diye sana başka kızları göstermiyor, başka delikanlıları göstermiyor. Sen de mis gibi bir takva hayat yaşıyorsun. Kıyamet günü de binlerce defa bu imtihandan geçerek namusluk alıp ahirete gelmiş bir delikanlıyla karşılaşıyorsun. Seni baban zincirle bağlamış, kızlara dokunamamışsın. Onu da Allah korkusu bağlamış, dokunamamış. Denk sevapla cennete giriyorsunuz. Adalet mantığına aykırı bu. Seni ne yapıyor bu sefer Allah Teala? Seni yatakta karşılaştırıyor. Hiç hayatta görmediğin kadın nedir? Resmini görmeden kendini canlı olarak izliyorsun. Uyanınca hem bir yandan olan ne güzeldi diyorsun, hem de başıma ne geldi diyorsun. İşte bu örnekten yola çıktığımız binlerce imtihanla karşılaşıyoruz. Bunların içindeki benim tercihim, alternatif kullanma kriterlerim Allah ile ilişkimin ölçüsüdür. Buna sabır diyoruz. Bunu ben delikanlılarla konuştuğum için yatak sahnesinden örneklendirdim. Ama filanca 17 yaşında para kazanmaya başlamış. Babasından daha zengin olmuş. Filanca da 27 yaşında üstüne doktora da yapmış, hala maaşla bile geçinemiyor. Biri bakıyorsun yatıyor kalkıyor şirket kuruyor. Öbürü de kurduğu şirketi iflas ettiriyor. Çünkü birine Allah şirket üzerinden iflas mantıklı rampa aşağı imtihan tanımış. Öbürü de rampa yukarı, yokuş yukarı koşarken bile terlemeyecek kadar nabız artış kapasitesi vermiş. Herkese Allah yüzlerce, binlerce alternatif sunuyor. Bunları doğal ortamlarda koyuyor üstelik. Bu doğal ortamlarda olduğu için de Müslüman bir insan hangi imtihanda hangi sonucu elde edeceğine dair eğer sabır mekanizmasını devrede tutamadığı bir hayat yaşıyorsa, Müslüman olduğu halde imtihanı kaybedip ahirete gidiyor. Burada sadece bir örnek vereceğim arkadaşlar. Bekar olduğunuz için tabii bunu anlamakta zorluk çekeceksiniz. İnşallah bu örneğimi ebedi görmezsiniz. Öyle dua ediyorum sizler için. Ama arkadaşlar, evlendiğinizde arkadaşlarınız işte helal evlenelim, örtülüyle evlenelim, helal bilenle evlenelim diye bir sürü kriterler kullanacaksınız inşallah. Takılmazsanız manyetik bir alanda bir yere. Yani böyle bir evlilik yapacaksınız. Yapmanız gerekiyor daha doğrusu. Yapacaksınız. Şimdi düğününde oyun oynanmamış, içki içilmemiş, hanımını senden başkası kimse görmemiş, gelinlik bile giydirmemişsin. Sen A alternatif. B'ye bakıyorsun. Düğünde oynanmış, içki içilmiş, karısıyla millet tokalaşmış, daha buna gelmeden millet öpmüş, okşamış, müstehcen bir görüntü olmuş. Hayrola, uzaydan bir konumu anlatıyorum ben arkadaşlar. Gelini tebrik etmiyor mu? Üniversitedeki bütün arkadaşları kucaklaşmıyorlar mı? Hayırlı olsun, kutlu olsun diye. Maşallah ya, ne melek ordusuyla karşılaşmışız burada. Arkadaşlar, dilerim Allah size nasip etmesin böyle bir şey. Korusun sizi. Çünkü o korumadıkça olacağı yok bu himayenin. Şimdi buna bakıyorsun. 3 ay sonra bu iki arkadaş evlendiler. Bu yani tertemiz, korunmuş, hijyenik bir evlilik yapmış. Bunda da hijyenik yok. Köprü altında yaşayan çocuklar gibi ayakkabısız, terliksiz dolaşıyor, grip bile olmuyor. Bunu anası çorap üstüne, kazak, kazak üstüne kaşkol atıyor. Gripten, hastalıktan kurtulamıyor çocuk. Evleniyor insanlar. Bakıyorlar ki bu tertemiz yaşayan aile herhalde sabaha kadar teheccüd kılıyorlardır. Akşama kadar da cihat ediyorlardır. Akşamda melekler mennü selvayı sofralarına koyup yiyorlardır herhalde. Bu kadar temiz bir yuva kurdular ya. Bu hainler de düğünde bir sürü rezillik yapmışlardı. Bunlar da herhalde biri bıçakla biri tabancayla odadan odaya birbirini kovalıyorlardır. Sonra bir bayram görüşmesinde buluştuklarında bakıyorsun ki nasılsınız, vallahi uçuyor mutluluktan, balayına gittik, armut ayına gittik, bir yerlere gidip duruyorlar. Bunlara soruyorsun, fesübhanallah işte büyük bir bela karşılaştık diyor. Karısına soruyorsun, Allah bir lanet başıma yağdı diyor. Kocasına soruyorsun. Arkadaşlar, buradaki mantık ne biliyor musun? Birisi kuralsız hayatı onayladığı için sağa dön sola dön diye bir trafik levhası görmüyor. Çölde araba kullanıyor zaten. Jibe binmiş çölde. Sağa dönsen ne olacak? Sola dönsen ne olacak? Takla atsan ne olacak? Kuma düşüyorsun zaten. Bu trafik testine çıkmış. Şu suratı yapamazsın diyor. Kadını şuraya götüremezsin, buraya götüremezsin. Filan ticaret merkezi açılmış. Hanımın oraya gidebilir misin? Rezil millet birbirini gözlüyor orada. Şu çikolata getir, onda domuz yağı var, bunda jilatin var, bu mutfakta sansür, yatak odasında sansür, çatlaması için yüz taraftan matkapla delinen bir aile gibi bu. Çünkü bu teste girmeyi kabul etmiş bir aile. Bu da ne testi lan, biz burada zıplamaya geldik diyor, zıpla deniyor buna. Arkadaşlar, alternatifler üzerinde sabır testine tabi tutulmak budur. Bunu onlarca örnek üzerinden irdeleyebiliriz ama ben bir başlık açtım. Gencin sabrı diye bir başlık açtım. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zikzağı olmayan genci çok sever ve ondan çok memnun olur diyor. Zikzağı olmayan genç. Bu hadisi siz başka bir yerde çok daha farklı duydunuz. 7 kaliteli mümine Allah arşın gölgesini söz veriyor. Bir tanesi de gençliğinde Allah'a kulluk zevki yaşayan delikanlı. Allah'a kulluk namaz kılmak, sakal bırakmak değil. Allah'ı her yerde hissedip yerken helal yemek, konuşurken hakkı konuşmak, tutarken helale tutmak, çalışırken ümmeti Muhammed'e hizmet edeceğim diye çalışmak, kazanırken helal kazanmak, eşini Allah'ın emaneti olarak görmek, kulluk bu. Bu mantıkla bulu çağına gelmiş, delikanlı olarak yaşamış, bu Ömer bin Hattab gibi, mücahit gibi, şehit gibi, Allah'ın arşının gölgesinde gölgeleniyor. Gencin sabır testi, ihtiyarınkinden zor. Zaten ihtiyar bir adam, genç bir kıza sarkıntılık yapsa önce kız çantasını kafasına patlatır onun. Utanmıyor mu? Torununun yaşında biriyle uğraşıyorsun diye. Ama gencin böyle bir tepki görmesi zayıf. Zayıf ihtimal. Bu nedenle arkadaşlar gencin sabrı hangi alandadır diye bir soru sorduğumuzda cevabımız şudur. Gencin yaşayacağı hayat neyse sabrı da o alandadır. Bir gencin bir yıllık takviminde ne varsa Allah onu o takvimdeki başlıklar üzerinden sabır testine tabi tutacak demektir. 70 yaşında bir ihtiyarın bir yıllık takviminde de ne var? Emekli olmak. Emeklilikten sonra yakın bir hastanede ev kiralamak. Hastaneye gidecek muhakkak çünkü hiç Allah koruyacak diye bir şey yok. Onu da kaderden, ecel korkusundan imtihan edecek Allah çünkü. Doktoru mu Allah görecek, Allah'ı mı doktor olarak görecek? Bunu test etmek ister Allah. Bu Allah'ın kudretine ne kadar güveniyor, onu görecek. Ondan sonra torunlarının namaz kılıp kılmamasına karşı ne kadar refleks gösterecek. Oğlunu falakaya yatırıyordu namaz kılmıyor diye. Toruna gelince yaşlı, pilleri bitmiş, torunu da çok seviyor. Bu sefer buna hiç namaz kıl demiyor. Görecek bir çeşit, yani 70 yaşındaki sınav başka, 18 yaşında, 20 yaşındaki bir sınav başka. Dolayısıyla arkadaşlar, biz gencin sabrı dediğimiz zaman, gencin hayatında ayağının kayması muhtemel yerler veya düz yürümesi, kaymadan yürümesi gereken yerler diye bir başlık kullanıyoruz demektir. Kardeşler, hepimizin bildiği bu asrın hayatında gençler bazı noktalarda ayakları kayıyor. Dikkat edin, namazı saymayacağım, orucu saymayacağım, haccı da saymayacağım, umreyi de saymayacağım. Bunlar imtihan alanı olarak görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü bunlar kazası olan şeyler. 18 yaşında namaz kılmadı, 38 yaşında başladı. Kaç sene ediyor? 20 sene. 20 senelik namazın sayısı belli. Millet tatile gider, sen de bir ay izin alırsın, sabahtan akşama kadar namaz kılarsın, 2 senede kapatırsın bu haccı. Kazası olan şeydir. Orucun da kazası var. Hacca 45 yaşında da gidebilirsin. Ama arkadaşlar, kazası olmayan, yani telafisi mümkün olmayan hatalar var. Yani araba kullanıyorsun, bir kaza canına mal oluyor, bir kaza da arabanın camını kırıyor. Sigorta değiştiriyor camı zaten. Ama seni değiştiren bir sigorta yok henüz. Gittin mi gidiyorsun. Gencin hayatında risk taşıyan yerler, bu risk taşıyan yerleri de ikiye ayırıyorum. Telafisi olur şeyler, telafisi olmaz. Alternatif hatası yaptığı zaman, sabır mekanizmasını aktif hale getiremediği zaman, gencin bedelini ağır ödeyeceği yerler. Bu ağır ödenecek, bedeli ağır ödenecek yerlerin arkadaşlar, bir numaralısı gencin anne babayı bir imtihan, bir musibet, Allah'tan gelmiş bir bela olarak göremeyişidir. Bu bela kelimesini Türkçedeki anlamıyla kullanmıyorum. Ama Allah nasıl gencin önüne hayat alternatifi olarak haramları ve helalları çıkarıyorsa, bir gencin bir meyhaneye dadanmasından daha büyük risk, anne babasını ana baba, Allah'ın Kur'an'da gösterdiği ana baba olarak göremeyişidir. Bir genç Kur'an'a baktığında Allah diyor ki, iki nokta üst üste, müşrik bile olsa, müşrik ne demek Kur'an? Cehennem odunu diyor müşrik için. Cehennemde yanacak. Müşrik bile olsa ana babanıza karşı insanca davranacaksınız. Evlat gibi davranacaksınız diye talimat veriyor. Allah'ın hakkı bir, ana babanın hakkı iki diyor. İsra suresinde. Bir gencin arkadaşlar, sabırdaki en ağır riski ana babasıdır. Çünkü ana baba Allah'ın gözünde cam gibidir. Kırdın mı onları? Sonra onları Japon yapıştırıcıysa filan yapıştırsan, tamam oğlum affettim seni dese bile kayıtlardan silinmiyor. Ve Allah'ın ahirete ertelemeyip hem ahirette değerlendirmek üzere hem de dünyada cezasını tattırdığı sıkıntılardan biridir. Bu nedenle bir gencin sabır diye bir kavram imanında varsa eğer, Allah sabredenlerle beraberdir ayetiyle inanıyorsa, bunu ilk uygulayacağı yer anası babasıdır. Bu ayeti, yani Allah sabredenlerle beraberdir ayetini anaya babaya uygulayamayan birisi, diğer alanlarda uygulasa bile dünyada cezasını göreceği bir suça batmıştır bir defa. Ve arkadaşlar, anaya babaya razı etmek, onlara asi olmamak demek, onları dövmemek demek değil. Kur'an hangi kelimeyle bu özetçe bize anlatıyor bunu? Yaşlı iken, dur bir dakika, yaşlı iken, 80 yaşında, laf dinlemiyor, ne konuştuğunu anlamıyor, beddua diyor, bağırıyor, çağırıyor, o günlerinde öf demeyeceksiniz diyor. 40 yaşında anaya babaya zaten diyemezsin ki, patlatır tokatı, burs da vermez, git bir yerden al paranı der, ne yapacaksın o zaman? Mecbur, canım anacığım, canım babacığım, tabii ona bir itiraz yok. Arkadaşlar, Kur'an çok önemli bir püf çiziyor. Nedir o? Yaşlıyken bir de sana muhtaç, dırdırı var, itiraz etmeyeceksin, ses çıkarmayacaksın diyor. Arkadaşlar, uzatmamamız gerekiyor, konumuz çok. Bir gencin, genç bir insanın en büyük sabrı cuma namazına gitmek. Dersleri falan bırakıyor, işten atılmaya razı oluyor, cuma namazına gidiyor. Çok önemli değil arkadaşlar. Bunu her baba yiğit yapıyor. Sosyal hakkındır, bilmem neydi diye. Onu da konuşuyor. Çok yakında inşallah cuma günü tatilde olur, merak etmeyin. Gidişat İslam, çünkü muhafazakarlık kalıplarında büyüyerek devam ediyor. Ama Allah'ın aradığı takva ve züht açısından aşağı doğru iniyor sürekli. Merak etmeyin, cuma tatil olur, cuma günü işçisini çalıştırana hapis cezası bile gelir yakında, hiç üzülmeyin. Yani o günleri gelecek. Ama kulların bireysel yükselişlerini Allah görecek gene. Bir önceki kuşağı Allah, filan zalim despot Kur'an'ı yakmak isteyen, ezanı susturan zalimlerle sınadı. Bu kuşağı, bundan sonraki kuşağı da Allah, her şeyin İslamca olduğu bir yerde ne yapacak diye görecek. İkisi arasında puan farkı yok arkadaşlar. İkisi de 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Bu sebeple yarınki hayat tarzında, cuma meselesinden buraya girdik. Bizim cumamız çok büyük sorun olmayabilir. Ama analar, babalar, Adem Aleyhisselam'dan beri sorun, kıyamete kadar sorun olmaya devam edecek. Gencin bu fani alemde en büyük riski arkadaşlar ana babasıdır. Allah'a imandan sonra tabii. Bu nedenle size söyleyeceğim, birinci sabır gereken zeminimiz arkadaşlar ana babalarımızdır. Huysuz ana babalarımız üstelik. Canım evladım deyip sana toz kondurmayan ana babayla ne imtihan olacaksın ki sen zaten? O seninle imtihan oluyor, şımartıyor seni diye. Huysuz. Tam evleneceksin, 30 sene üzerine bir kız beğendin, o olmaz. Kim olacak? Filanca olacak. Ben onu istemiyorum. Yap düğününü o zaman. Yaparım, zaten maaşım var diyorsun, yapıyorsun ama onun duası olmadığı için başının belasına imza atıyorsun nikah dairesinde. Ana baba imtihanı bu işte. Peki onun bana tarif ettiği Allah'tan korkmayan bir kızla mı evleneceğim? Yok, öyle de yapmayacaksın. O da enayilik. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yaparsan yap. Çünkü senin ananı babanı nasıl ikna edeceğini bilemem ben. Ben anama babama ne yapacağımı bilirim. Babam alim adam. Yüzlerce binlerce hafız yetiştirmiş. Bir ayet okurum, bir şeyler okurum, kanar babam. Senin baban neyle kanar bilmiyorum. İstanbul'dan kol saatimi götürürsün. Bir şey yapacaksın işte. Yani bir şey yapıp götüreceksin. Cep telefonumu götürürsün. Yeni bir cep telefonu, baba çok güzel bunlar filan diye. Bilmiyorum yani, herkes babasını anasını tanır arkadaşlar. Benim anam zavallı, ben ne istersem ondan mutlu olur. Dolayısıyla anama ben böyle çok hoşlanıyorum ana dedim mi tamam diyecek. Herkes kendi anasını babasını bilir ama şunu bildikten sonra bil bunu. Allah İnönü'nün önünde jandarma cipçikleriyle zindana, oradan da idama götürülen İskilipli Atıf'ı nasıl imtihan etti ise, şehitliği tercih edince inşallah o kazanan bir adam olduysa, senin idam sehpan da anan babandır. Kazanacaksın veya kaybedeceksin. Ya da diyeceksin ki biz çölde araba kullanacağız. Yola mola gerek yok, kural. Onlara hesabı yok. Allah onlarla bir şey konuşmuyor. Arkadaşlar, ikinci sabır sisteminin aktif 24 saat devrede olması gereken konu iffet konusudur. Türkçesi namus, iffetin. Ben namus deyince hemen kızlara düşünüp namuslu kız, namussuz kız diyoruz ya, bu bir hatadır. Namussuz erkek de olur. Eğer namus insanın haram ilişkiye bulaşması demekse, erkek için de haram, kadın için de haram bu. Kadın da namuslu olmalı, erkek de namuslu olmalı. Arkadaşlar, bilhassa buluğ çağından sonra namus çok cazip tekliflerle elden gider. Hiç kimse benim namusum gitsin diye namustan taviz vermiyor. Benim fetva meclisi diye başında bulunduğum bir internet sitem var arkadaşlar. Günlük yüzlerce soru geliyor. Çok büyük bölümü genç kızlarla sıkıntısı olan erkekler ve o kızlara ait. Sadece bir şablon önünüze koyabilmek için örneklendiriyorum. Eğer günde 100 soruyu inceleyip cevaplandırıyorsam arkadaşlar, istisnasız 50'ye yakını biz Allah rızası için sonra çok güzel İslami bir aile kurmak, mücahitler yetiştirmek için görüşmeye başlamıştık. Sonra bir teknik hata oldu. İşte kısa devre olduk. Şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi tövbe ettik. İşte bundan sonra artı bundan sonra alternatifleri geliyor işte. Şöyle yapsak olur mu, böyle yapsak olur mu? Arkadaşlar, yani bunlardan bir kısmını evime götürüyorum. Akşam inceleyeyim, sabahleyin cevaplandırırım diye. Yani evimde huzurum kaçar, yuvamın bereketi kaçar diye sorulan sorulara cenneti, tövbeyi göstereceğim işaretler veriyorum ben. Yani filmini seyrettir bana diye bir tutanak tutturmuyorum. Tövbe etmen lazım, şöyle yapman lazım diyorum. Bu da Allah için yaptığım bir iş. Evimde huzur ve bereket kaçar diye birkaç aydır evime götürmemeye başladım arkadaşlar. Ama burada çok yaygın zina tehlikesi var demiyorum. O kadar tatlı başlıyor ki bu süreç. Çok makul insan, Allah, ashab-ı kiram seviyesinde genç varmış dünyada diye sevinesi geliyor. Yeter ki ikinci paragraf olmasa. Başlarken hep böyle başlıyor. Da ne hikmetse noktalı virgül koyuyor, ondan sonrası çok kötü. Arkadaşlar, işte anlatmak istediğim budur. Hiç kimse şeytanın karşısına bir genç kızı veya genç bir erkeği, kimse muhatap bu cümleme, karşısına getirip ya bununla haram bir iş yaparsın ya da seni işte şöyle öldürürüm demiyor arkadaşlar. Bugüne kadar sen İslam'a ciddi bir hizmet yapamadın. Bu kızdan ne nesiller ürer biliyor musun? Bunların hepsinden inşallah alim yaparsın, mücahit yaparsın. İslam'ın açığını da kapatır bunlar. Arkadaşlar, şeytan binlerce senedir denek kullanıyor. Peygamber çocukları bile onun elinden geçtiler. Bir tek peygamberler elinden geçti ama peygamberlerin çocuklarına istediğini yaptı arkadaşlar. Peygamber nasihatı filan kurtaramadı o çocukları. Herhalde herhangi bir tanemiz Nuh Aleyhisselam kadar çocuğuna eğitim verecek kapasiteye sahip değiliz herhalde. Geliyor vahiy, kulağına giriyor diyelim Nuh'un Aleyhisselam, ağzından çocuğuna çıkıyor. Bizim gibi 1400 sene önce yazılmış Kur'an, tefsir, hadis, böyle onu da tercüme edecek biri de ondan sonra çocuğa aktaracaksın. O da bir hoca sana söyleyecek, sen çocuğa söyleyeceksin. Oho, suyunun suyundan alıyoruz biz. Yani burada anlatmak istediğim şey arkadaşlar, iffet tehlikesi tıpkı anne baba gibi benim tuşla ayarlayabileceğim bir tehlike değil. Yani açıyorsun bilgisayarı, burada gidişat iyi değil, dolayısıyla öbür programa geçeyim. Öyle değil arkadaşlar. Bir gece kalkıyorsun, bakıyorsun ki başın belaya girmiş. Bunun için gencin hayatta en büyük ikinci risk alanı, hayatının baharındayken iffetini kaybetmesidir. Lütfen bunu kızın bekareti olarak algılamayın. İffetsizlik bir defa gözden başlıyor. İffetsizlik kulaktan başlıyor. Elden başlıyor. Niye Peygamber aleyhisselam efendimiz gözün de zinası var diyor. Ama gözü bir kadına bakmış olan birine zina cezası vermiyor. Ama gözün zinası var diyor. Neden? Gözün zinası var. Göz bir defa süreci başlattı mı bunun sonu geldi demektir diye seni ikaz etmek için böyle söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar internette filan siteye gir veya girme demem ben bir Müslüman gence. İffetini koru derim. Müslüman bir genç bana saatlerce filan filmi izlesem ne olur, filan diziyi izlesem ne olur diye sorduğunda iffetini korursan ne olur, korumazsan ne olur derim. Film izleyince bekaretim mi gidecek, namusum mu gidecek dediğinde hayır. O bekaretinin ve namusunun gideceği sürecin startı olacak derim. Çünkü şeytan hiç kimseyi yakasından tutup yuha diye bir çukura atmıyor arkadaşlar. Gel gel gel gel diyor. O gel gel gel deyişleri gözle oluyor, kulakla oluyor, elle oluyor, broşürle oluyor, mağazada oluyor, caddede oluyor, sınıfta oluyor, her yerde oluyor. Bunun için arkadaşlar, gencin ana babadan sonra en büyük sabır alanı, sabretmesi gereken iffetidir. Nasıl sabredeceğim? Herkesin gördüğü şeyi görmemeye sabredeceğim. En cazip teklifleri yok demeye sabredeceğim. O 7 kişiden bir tanesi de kim arkadaşlar? Arşın gölgesinde protokolden cennete girecek olanlar kim? En cazip zina teklifinde bile Allah'tan korkarım ben uzak dur diye. O gün Allah'ı hatırlayan mümin gencin fren sistemi kazadan önce devreye giren fren sistemidir. Süratle gidiyor, ondan sonra çarpıyor çocuğu, eziyor, frene basınca da duruyor araba. Maşallah be, Nobel ödüllü fren sanki. Kazadan sonra frenin ne değeri var ki? Bana kaza yaptırmayacak çapta durduran sisteme ben fren sistemi derim. Öbürü aldatan sistemdir. Ben ona güveniyordum, basınca durur diye bastım durmadı. Vurduk direğe, parça parça oldu araba, ondan sonra durdu. Bu adı tuzak o zaman. Kardeşler, iffet ön tedbirlerle ancak korunabilir. Ön tedbir nedir işte? Zina olmadığı halde gözün de bakarsa zina işlemiş olursun diyor peygamber. Ön tedbiri öğretiyor. İslam'ı öğretmek, büyük bir mücahit nesil Selahaddin yetiştirmek numarası ile bile olsa karşı cinse görüşmeyeceksin. İlla görüşeceksen yanında teyzen olsun, anan olsun. Öyle görüş. Üçüncü bir kişiyle görüş, halvete batma. Şimdi modern bazı idrak sahipleri okumuş yazmış oldukları halde İslam'da erkek kadın bir arada oturamaz diye bir kural yok diyorlar. Elhak doğru. Kur'an'da erkek kadın bir araya oturmasın diye bir ayet yoktur. Hadislerde de olmadığı için de Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabının kadınlarla mescitte bir meseleyi görüştüklerini, Hazreti Ayşe annemizin radıyallahu anha, ashab-ı kiramdan Talha ile Zübeyir ile cihada Mekke'ye veya sağa sola gittiğini görüyoruz. Elhak doğru. Ama Allah gözünüzü koruyun diyor. Kadına da söylüyor, erkeğe de söylüyor. Gözünü nasıl koruyacaksın? Oturacaksın kadın erkek bir salonda, sen bana bakma ben de sana bakmıyorum tamam mı diye maske mi takacaksın yüzüne? Şartlarını oluşturduktan sonra neyi koruyacaksın ki sen? Fırına giriyorsun, fırın beni yakmasın diye dua okuyorsun. Yani kardeşler, iffet gencin en büyük ayak kayma riski olan yerdir. Bu riskte ancak ön tedbirlerle korunabilir. Hafız olmak mesela veya genç yaşta umre yapmak, hac yapmak iffeti korumak için yeterli değildir. Hiçbir işe de yarayamayabilir durumuna göre. Üstelik de daha fazla ayağının altına yağ da sürebilir kay diye. Çünkü hafız diye sen de kendine güvenirsin. Hoca çocuğu diye o da sana güvenir. Şeytan için ilk 3 dakikalık seans önemli zaten. Ondan sonra ister allame ol, ne olursan ol. Arkadaşlar, masal anlatmıyorum. Peygamber aleyhisselamla öğle namazı kılmış birisinin kindi olmadan zina suçuyla peygamberin önüne geldiğini biliyoruz değil mi? Sanal bir şey anlatmıyorum burada ben. Hangimizin hafızlığı, hocalığı veya imam hatip mezunu olması ya da işte başörtülü olması, sakallı olması bir müminin peygamberin arkasında namaz kılmak şerefine ermesi kadar koruyucu, kollayıcı olabilir? Gerçekçi olmamız lazım. Bile bile insan kendisini ateşe düşürecek manzaraları oluşturmamalıdır. Tekrar özetliyorum arkadaşlar. Gencin en büyük sabrı İsrail'e karşı direnmektir demedim size ben. Orada küçük çocuklar bile İsrail'in tankları önünde görüyorsunuz taş atıyorlar. Yani bir sabır çeşidi değil bizim için o burada. Ana baba ve iffet. Üçüncüsü arkadaşlar, gencin en büyük sabır imtihanı, şeytanın ona bir tanesin sen, bu konuyu senden iyi anlayan olmaz diye telkin ettiği tekleşme, ikinci insanlardan fikir alışverişine karşı soğuk kalma hastalığıdır. Bu annesine babasına karşı da olabilir. İşte kaldığı yurttaki müdürüne karşı olur. Ona ilim öğreten hocasına karşı olur. Genç artarak 35-40 yaşlarına kadar dışarıdan fikir almaya karşı kapalı kalıyor. Ona verilmek istenen temiz fikirlere karşı kapalı oluyor ama şeytani şeylere açık, full açık hem de. Gelen sansürsüz giriyor. Baba ve anne 30 yıllık, 50 yıllık ondan önceki hayat birikimini vereceği zaman kapalı. Hiçbir algılama sistemi yok. Ders, Kur'an okumak için, fıkıh öğrenmek için, hadis öğrenmek için karşısına oturduğu hocadan Kur'an alıyor. Ahiretiyle ilgili her şeyi alıyor. Bu kızla evlenmen, bu delikanlıyla evlenmeni uygun görmedim deyince ne anlarsın lan sen diyor, onu solluyor. Bu fikirde, düşüncede tek kalma hastalığıdır. Bir gencin öğretin bana her şeyi, nasıl yiyeceğim, nasıl içeceğim demesi ne kadar komikse, 30 yaşına gelmişsin hala sen kaşık tutmayı mı bizden öğreneceksin, nasıl böyle bir şeyse, hayatında en ağır virajları oluşturan evlilik, meslek seçimi, arkadaş seçimi, yaşantı tarzı gibi konularda kendisini yeterli bulması da enteresan bir hastalıktır arkadaşlar. Dilerim Allah sizi bundan muhafaza buyurur. Bu çünkü Allah'ın koruduğu dışında bundan korunabilmiş genç yoktur. Yani bir tür onun düşüncesi ahiretten daha kaliteli geliyor ona. Mesela bir hocaya işte geliyor, cennete nasıl girerim diyor. Hoca ona öğretiyor, cennete şöyle girilir. İnanıyor, öyle yaşıyor. Ama hoca ona bu yaşta senin bu meslek uygun değil, senin karakterine uygun değil dediğinde bu ne anlar lan bundan diyor. İki kazma sallamayı cennet bahçelerinden daha anlaşılır anlaşılmaz bir konu olarak görüyor fark etmeden. Bu bir genç hastalığıdır. Bu yüzden nice gençler belki de 50 yaşına geldiğinde insanlığın parmakla gösterdiği tiplerden biri olacaklardı. Onlara telkin edilmek istenen hayır fikirleri yönlendirmelere inat olsun, zıtlık olsun diye yok dediklerinden bir yerde işçi olarak kaldılar. Veyahut Allah'ın onlara takdir buyuracağı uygun konuma bir türlü gelemediler. Kaderleri böylece bu şekilde tecelli etmiş oldu. Bu beyinlerimizin bizden başkalarına kiralanması anlamına değil arkadaşlar. O da bir seviyesizlik. O da yanlış yöne kayma. İşte rampa aşağı diye hemen benzin harcamadan giderim diye hop çuvarlanıp kendini çukurda bulma taktiği o. Onu da istemiyoruz. Ama genç 25 yaşında, 60 yaşında ve ondan önce aynı barikatları atlamış gelmiş birisinin kendisinden daha çok şey bileceğini bilmelidir. Ama İstanbul'da bir sanayi tesisi kuracağı zaman köyünde ahır kurduğu için dayısına gidip, dayı sen geçen sene 7 tane inek için bir ahır kurmuştun, ben de 7 bin işçilik bir fabrika kuracağım, neler önerirsin demesini kastetmiyorum herhalde arkadaşlar. Bu çılgınca bir teklif. Allah ehline sorun diyor. Ehline. 7 bin işçilik bir fabrika kuracak o mekanizma için çalışacak birisi öyle bir tesis kurmuş birine ya da ona yakın bir kültürü olan birine danışmalıdır. Köyde ahır kurmuş birinden soru sorulmaz ki. Ya da mesela Kur'an'ı anlama konusunda arkadaş yatırım yapıyor. Filan abiyle çok istişare ediyoruz diyor. Maşallah çok güzel. O abinin uzmanlık alanına İTÜ mezunu diyor. İTÜ'de İlahiyat Fakültesi mi var diye soruyorsun. Yok. İTÜ Mühendislik Bölümü mezunu, çok İslamcı bir abi ama diyor. Kur'an'ı anlıyor mu? Hadis anlıyor mu? Fıkıh anlıyor mu? O da gazeteden, dergiden okumuş senin gibi. Kel kelden ilaç soruyor. O biraz daha lafazan, ağzı çabuk laf yaptığı için seni yönlendirmiş oluyor. Dinini Allah'tan korkmaktan başka derdi olmayan birine sor. Yönlendirmesine ikna ol. İş hayatını, hayatı fiyaskoyla sonuçlanmamış birisinden öğren. Sen 25 yaşındasın. O 25 yaşındayken başarılı olmuş birinden soru sor. Evleneceğin zaman da evlilik macerasını senden önce geçirmiş birine inanman lazım. Tabii ki seni memleketinden dolayı, ırkından dolayı sevmeyip seni tuzağa düşürecek birine git demiyorum. Ama itimat ettiğin birisi senden önce yaşamış. Adam senden önce evlenmiş. Çocukları olmuş, onları da evlendirmiş. Sana diyor ki bu evliliği uygun görmüyorum, ne karışıyorsun hayatıma diyor. İşte gencin sıkıntısı bu arkadaşlar. Anne baba sıkıntısı, iffet sıkıntısı ve başka fikre kapalı olma sıkıntısı. Bu üç sıkıntı arkadaşlar bir gencin hayatıdır aslında. Bu noktalarda sabırla hareket eden birinin namaz sorunu yok zaten. Onun namusuyla ilgili bir sorunu yok. İbadetle ilgili bir sorunu yok. Binaenaleyh bir genci kampa aldığı zaman vakıf başkanları, eğitimciler onlara abdesti öğretmeden önce insanın bu teknik sorunlarını öğretmelidirler. Ama bu tabi kağıdı verip bunu oku bundan sonra böyle yaşa demek de olacak bir şey değil. Eğitim sistemini bu mantıkla kurmak gerekiyor. Diliyorum arkadaşlar Allah Teala sebat etmeyi, dini üzere yaşamayı hepimize kolay kılsın. İmtihanın hiçbir zaman ağırı ve hafifi yoktur. Yani Şit aleyhisselam zamanında, Nuh aleyhisselam zamanında ne kadar kolaydı lan? İnternet yok, sinema yok, tiyatro yok, televizyon yok. Hiç öyle değil arkadaşlar. Öyle olsaydı 100 kişi toplayabilirdi Nuh aleyhisselam. İnternet engeli mi oldu? Medyaya mı takıldı Nuh aleyhisselam? Yok. O zamanlarda medya insanların fiskos gücüydü. Onunla medyatik eylemler yapıyorlardı. İbrahim aleyhisselam kime takıldı? 3 kişi kaldı dünyada. İbrahim aleyhisselam da Nemrud'u açtı. Ateşini söndürdü. Ama insanlar iman etmedi. Babası yine iman etmedi. Demek ki İsrail zulmü, Amerikan zulmü filan da değil bizim meselemiz. Çok daha derin. Yani Allah aynı cennete çağırıyor. Aynı şartları kullanması gerekiyor adaleti. Adalet budur. Yani onları 1000 kilo kaldırın cennete gelin diyorsun. Bunlara da 200 kilo kaldırın cennete geliyorsun demez Allah. Biz sadece pamuk çuvalını büyük görüp bunu tonlarca zannederiz. Küçük bir demir parçasını da ondan daha hafif zannederiz biz. Yanılgımız budur. Allah sonumuzu hayır etsin. Gençliğimizi mübarek etsin. Tertemiz, zikzağı olmayan gençler olarak Allah'a kavuşmak hepimize nasip olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.